Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Але перш прагучыць беларускае замежжа, як жывецца і як працуецца беларускай моладзі ў Ірляндыі. Ірляндыю часам называюць падобнай да Беларусі. У чым гэтае падабенства? Што падабаецца і чаго не стае беларусам у краіне Святога Патрыка? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклак. Удзельнікі гэтай перадачы, маладыя беларусы, жывуць у розных гарадах Ірляндыі, той самай краіны, якую часта называюць падобнай да Беларусі. Александр Муравіцкі, які жыве ў Дубліне 7 гадоў, кажа, што Ірляндыя і Беларусь падобныя тым, што абедзве краіны зялёныя. Але не толькі гэтым яны падобныя. Перш за ўсё, гэта ірландская мова. Ірландская мова – гэта другая дзяржаўная мова ў Ірландыі, але ж людзі не размаўляюць на гэтай мове. Яны маюць тут каналы тэлевізіі на ірландскай мове, але ж толькі адзін канал. І людзі разумеюць друг друга, але ж яны не могуць размаўляць на сваёй роднай мове. Іх родная мова абмежоўваецца толькі 4-5 фразамі. Я думаю, што беларусы, яны больш валодаюць сваёй мовою. Другая рыса ірландцаў, я думаю, гэта такая месцячковасць, таму што вельмі многа ірландцаў жывуць не ў горадзе. І калі я пазнаёмілася з Веранікай, якая 2 гады жыве ў Корку, у другім па велічыні горадзе Ірляндыі, яна таксама расказала. Ірландыя вельмі падобная на Беларусь. Так само, як у нас, наша тэрыторыя, беларускія пад Расіяй знаходзіцца. Ну, вось, так само і ў Ірланд, паўночная Ірландыя, наш нода ішла да Англіі. І ірландцы размаўляюць па-ангельскі, балеюць, напрыклад, за каманды па-ангельскія, калі футбол ці рэгбі. Яны, о, мы, як жа, вы ж гэта Англія. Не, гэта ўсё роўна нашы. Не зусім яны патрыоты, не. Але, адзначыла Вераніка, з іншага боку, усе ірландцы называюць Белфаст сваім ірландскім местам. Адзначаюць свае нацыянальныя святы. Ну, кожны ведае дзень Святога Патрыка. Можна тут яшчэ дадаць і ірландскую музыку, ды танцы, пашану да сваіх культурных і гістарычных помнікаў, нават адмысловы шлях у Ліса у горадзе Джеймса Джойса у Дубліне, адзначаны на тратуарах. Вераніка распавяла пра прыгожыя цікавыя мясціны ў Корку, у наваколлі, маляўнічы ўзбярэжжа акіяну. Яна нагадала, дарэчы, што там зусім побач порт, з якога выправіўся ў плаванне Титанік, і там ёсць цікавы музей. Але гэта ўсё пра Ірляндыю, а пра сябе. Я сяджу 2 гады, і я тут працую. Прыехала сюды вучыць мову ангельскую, але павучыла крыху і вырашыла працаваць лепш. Працую ў кафе. У кафе раблю каву, там сялякія бліны, сандвічы, ўсё такое. Ну, гэта не паб, а гэта кафе такое. Вышэйшая адукацыя платная і вельмі дарагая цяпер для беларусаў, кажа Вераніка. Студэнты з краінаў Еўразвязу плацяць значна меней і маюць больш магчымасцяў атрымаць дапамогу пры аплаце вучобы, нават стыпендыі. А вось курсы ангельскай ёсць бясплатныя. Дарэчы, тут ёсць курсы ўвогуле ангельскай мовы, якія можна вучыць бясплатна. Нават і беларусам, і не беларусам, і не Еўразвяз, і Еўразвяз. 5 дзён у тыдзень. Вось гэта добра, што можна вучыць іх бясплатна тут. Добра вельмі бігінеры, адванст, інтэрмедія, там все гэта ўзроўнем. Вераніка адзначае, што для адукаваных беларусаў ёсць магчымасці кар'еры ў Ірляндыі. Пра магчымасці гаварыў і Алесь. Калі я запыталася ў яго, што яму падабаецца ў Ірляндыі, у якой ён прыехаў, калі яму было 20 гадоў. Тут у Ірландыі, я думаю, вельмі многа магчымасцяў для людзей самарэалізавацца. Таму што я, напрыклад, прыехаў сюды 7 гадоў таму і знайшоў працу ў адным з банкаў. Я пачаў працаваць у службе падтрымкі кліентаў на тэлефоне, але потым я пайшоў вучыцца ў навучальную установу тут у Ірландыі, і я вучыўся завочна тут. І зараз я працую бухгалтарам, я кірую аддзелам фінансавых бухгалтараў тут у гэтай арганізацыі, і я кірую сям'ю чалавекамі. І таму Ірландыі падабаецца, вельмі падабаецца тым, што хто хоча працаваць, хто хоча вучыцца, заўсёды зможа дасягнуць таго, чаго яны хочуць дасягнуць. Працу Алесь знайшоў сам праз інтэрнэт. Пасля Алесю давялося плаціць за вучобу, і гэта не танна, кажа ён, але магчыма. Гэта магчыма, і мая кампанія вярнула грошы за навучанне. Але ж яны не даюць грошы адразу. Ты павінен вучыцца, і потым, калі ў табе ёсць добры рэзультат, яны табе вярнуць грошы. Пасля таго, як яны вярнуць грошы, ты павінна працаваць у гэтай кампаніі 5 гадоў. Усё залежыць ад таго, колькі грошай яны заплацілі за цябе. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Што падабаецца і чаго не стае беларусам у Ірландыі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Цягам гадоў працы і вучобы ў Ірландыі беларусы адкрываюць гэтую краіну для сябе, параўноўваючы яе з роднай Беларусю. Да чаго, да прыкладу, цяжка прызвычаецца ў Ірландыі? Вераніка падзялілася. Вельмі не цяжка было прызвычаецца, як тут все машыны, рух, яны ўвогуле не саблаўдаюць ніякі правіл. Яны не глядзяць чырвоны гэта, зелёны свет, нічога такого, і небезпечна на дарогах. І падзялілася яшчэ Вераніка, што мала прыемным быў яе досвед дачынення з мясцовымі медыкамі. Вераніка распавяла, як заплаціла 60 еўра за кансультацыю спецыяліста, калі мела праблемы са страўнікам, а атрымала ад доктара толькі адну параду – піць спрайт. Мне дасюль часцей даводзілася чуць нараканні на беларускіх медыкаў. О, не, наша вельмі добра. І вось, калі я буду рожаць дзіця, то толькі ў Беларусі. Напрыклад, тут шмат сябровак у мяне расказывалі, як яны тут рожалі дзіцей. Все скарбіцца на медыцыну тут. Адно, што я так мяркую, што тут зубныя паліклінікі, мне здаецца, што нармальнымі. Вераніку засмучае і надвор'е. Шэрая зіма, вільготна. Мора побач, а купацца рэдка, калі выпадае. Халодна, мала сонца. І людзі не заўсёды такія ветлівыя, як хацелася б, кажа Вераніка. Алесь, які жыве ў Дубліне 7 гадоў, падзяліўся сваімі назіраннямі. У ірландцаў ёсць такая рыса, і я думаю, у многіх еўрапейцаў ёсць такая рыса. Ёсць такое слово на ангельскай мове consumerism, спажывецтва. Яны заўсёды ідуць і купляюць штосьці. І нават калі ў іх няма грошаў, яны ідуць, яны купляюць, яны карыстаюцца сваімі крэдытнымі карткамі, бяруць крэдыты ў банках. І гэта мне не падабаецца, таму што ідзеш на работу, і людзі пачынаюць гаварыць пра то, што яны купілі, за колькі яны купілі, на якім аўтамабілі яны ездзяць і так далей. Я думаю, у Беларусі такога яшчэ пакуль няма. Я езджу ў Беларусь 2-3 разы на год, і я не бачу такого ў Беларусі. І яшчэ ёсць вялікія адрозненні ад таго, як людзі былі выхаваны. Таму што я знаю, яны, напрыклад, чыталі другія кнігі, калі яны ў школу хадзілі. І я ведаю, што ірландцаў цалкам іншыя каштоўнасці. Я думаю, што беларусы яны больш душэўныя людзі. Памятаеце, Алесь сказаў, што на радзіму ездзяць па 2-3 разы ў год. У Беларусі ён набывае кнігі, вось з апошняга прачытанага ён назваў «Дарогу дадому» Васіля Быкова. Алесь паказвае Беларусь сваім замежным сябрам. Я прыязджаю ў Беларусь з сваімі сябрамі з Францыі, і ім вельмі падабаецца ў Беларусі. Мае французскія сябры сказалі, што беларусы шчырыя людзі, і што ім вельмі падабаецца ў Беларусі прырода. Яны хочуць прыехаць яшчэ раз. Я вазіў свайго сябра ў гэты Новы год у Беларусі. Яму вельмі падабалася сустракаць Новы год з беларусамі. І мы ездзілі на Полачыну, мы ездзілі ў Белавежскую пушчу глядзець на зуброў. І я бы пажадаў беларусам любіць сваю краіну і ездзіць у глядзець розныя месцы ў Беларусі, таму што Беларусь вельмі прыгожая. І я веру, што многія маладыя людзі, якія ўехалі з Беларусі ў 2000 годзе, ў 2005 годзе, яны вернуцца ў Беларусь у адзін дзень. І я думаю, гэта будзе вельмі добра, што вельмі многа замежнага вопыту працы ў розных арганізацыях. Я думаю, што ўсё гэта будзе мець вельмі добры ўплыў на Беларусь, на беларускую эканоміку. Вераніка не была на радзіме ад таго часу, як прыехала ў Ірландыю, 2 гады. І яна кажа, што не плануе назаўсёды заставацца ў Ірландыі. Я запыталася Вераніку, ці не шкадуе яна, што паехала ў Ірландыю? Не, я не шкадую, але я жыву тым, што я хутка паеду дадому. Хачу паехаць дадому вельмі сумую па дому, і не вельмі мне падабаецца Ірландыя. І Вераніка падзялілася тым, якія планы ў яе ў Беларусі, калі яна вернецца. Скончыць акадэмію, якую я не скончыла ў Горках, і працаваць пасцежна. И Олесь не отчувая себе человеком, який покинул Беларусь назавсюды. Я думаю, что я у один день я вернусь в Беларусь. Я думаю, что в Беларуси будет вельми много махчимостей в будущем. И я приезжаю до Беларуси, и я бачу, что люди, мои свояки, яны живут лепей, чем калі я уезжаю с Беларуси в 2001 годе. Але ж я думаю, что у Беларуси нема столькі махчимостей. Але ж я веду, што я вернуся да Беларусі так. Алесь і Вераніка таксама падзяліліся досведам. Я перадала ім пытанні і просьбу аднаго з нашых слухачоў, які думае пра працу ў Ірландыі. Вераніка параіла сур'ёзна паставіцца да ведання мовы. Яна сустракала шмат людзей з Ірландыі і не толькі з усходняй Еўропы, а з Іспаніі, Італіі, якія прыехалі ў Ірландыю шукаць працу, не ведаючы ангельскай мовы зусім. Цяпер нават прыбіральшчыкам без ведання мовы не возьмуць, кажа Вераніка. Я пачала шукаць працу, я калі прыехала на курс хадзіла, ну і нейкія грошы захацела падзарабіць. І я пачала шукаць працу сярод расейцаў, сярод усіх з гэтых ліцвінаў. Таксама ў кафе першую я знайшла працу, і яна расейка. Жанчына. І яна мне вельмі мала плаціла, не даплачвала. Так што мая дарада такая была, каб ехаць сюды.